magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia. Przed chwilą minęła 18. A zatem serwis Trójki. Filip Jarek. Żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce, mówi po rozmowach z ukraińskim szefem resortu rolnictwa minister Robert Telus. Prezydent i szef MONU obserwowali manewry Zalew 23. Andrzej Duda podkreślił, że doskonalenie zdolności obronnych armii to sprawa fundamentalna dla państwa. Za godzinę rozpocznie się gala, podczas której poznamy laureatów Złotych Mikrofonów. To najważniejsze nagrody przyznawane przez Polskie Radio. Zakończyły się rozmowy polskich i ukraińskich władz w sprawie przewozu ukraińskiego zboża. W sobotę rząd podpisał rozporządzenie zakazujące wwozu do naszego kraju produktów rolnych ze wschodu. Od tego czasu trwały na ten temat rozmowy na linii Warszawa-Kijów. Podsumował je na rozpoczętej kilkanaście minut temu konferencji prasowej szef resortu rolnictwa Robert Telus. Udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża nie zostanie w Polsce, że towary będą przewożone tranzytem przez Polskę i to jest jakby najważniejsza dla nas informacja. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, o te gwarancje, bo na pewno państwo są zainteresowani. Przede wszystkim przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Jak dodał Robert Telus, służby będą zabezpieczały transporty do miejsca docelowego, na przykład za granicą. Prezydent Andrzej Duda mówił w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej, że ten odcinek drogi wodnej ma znaczenie strategiczne dla obrony terytorium i granic Rzeczpospolitej. Jako zwierzchnik sił zbrojnych prezydent Duda obserwował tam punkt kulminacyjny trwających od marca wojskowych manewrów Zalew 23. Prezydentowi towarzyszył wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że takie manewry nie bez przyczyny odbywają się w tym miejscu. Niedaleko stąd jest okręg kaliningradzki, Federacja Rosyjska, która dzisiaj jako państwo napastnicze prowadzi wojnę na Ukrainie, napadła na Ukrainę. My uważamy, że dzisiaj sprawą absolutnie fundamentalną, podstawową jest doskonalenie w związku z tym zdolności obronnych naszej armii. Wicepremier Mariusz Błaszczak powtórzył, że najlepszą odpowiedzią na zagrożenie jest budowa zdolności obronnych Wojska Polskiego. I konsekwentnie ten proces przebiega, jeżeli chodzi o zwiększanie liczebne Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Niedawno 16. Dywizja Zmechanizowana, której żołnierze byli trzonem manewrów Zalew 23, wzbogaciła się o nowe koreańskie czołgi K-2 i armatochaubice K-9. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, sankcje wobec Rosji i relacje dwustronne. To główne tematy rozmów kanclerza Niemiec Olafa Scholza z przebywającym z wizytą w Berlinie prezydentem Szwajcarii. Alain Berset podtrzymał swoją decyzję o zachowaniu neutralności w sprawie wojny na Ukrainie. Kilka tygodni temu prezydent Szwajcarii Alain Berset sprzeciwił się odkupieniu przez Niemcy wyłączonych z użytku czołgów Leopard. Uzasadnił to polityką neutralności swojego kraju. Dziś w Berlinie próbował uzasadnić swoje przekonania, deklarując jednocześnie nieustające zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy. Nie możemy łamać własnego prawa. Szwajcaria nie porzuci swojej neutralności, co nie znaczy, że jej nie zredefiniuje. Nie pozostaniemy obojętni. Alain Berset dodał, że jego kraj pomaga Ukrainie finansowo i humanitarnie. Przypomniał też o przyjętych przez Berno sankcjach wobec Moskwy. Niektórzy niemieccy politycy są zdumieni postawą Helwetów. Szwajcaria jest nie tylko krajem neutralnym, ale też miłującym wolność. Czy nie dostrzega, że Rosja rości sobie właśnie prawo do podeptania wolności Ukrainy? Zapytał retorycznie szef Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu Michael Roth. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wieczorem Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody Złote Mikrofony. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 19 w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Przewodnicząca kapituły Hanna Dołęgowska, redaktor naczelna Czwórki i laureatkę Złotego Mikrofonu z 2017 roku podkreśla, że kandydaci wybierani są z różnych ważnych obszarów twórczości radiowej, między innymi teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki, korespondencji zagranicznej oraz realizacji dźwięku. Niesamowite jest to, że doceniani są realizatorzy. Bez ich wspaniałych umiejętności, bez tych osobowości, bez profesjonalizmu, bez uśmiechu, siły spokoju, nie byłoby tych wybitnych programów, nie byłoby wspaniałych realizacji koncertów, różnego rodzaju wydarzeń Polskiego Radia i one nie brzmiałyby, gdyby nie twórcy, artyści, mówimy za heblami. Nagroda została ustanowiona po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Szeroko o laureatach będziemy dziś mówić w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą jedynie na wybrzeżu pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno. Nocą będzie padał deszcz z samego rana na Dolnym Śląsku. Nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg najmocniej popada na południu kraju. Nocą bez przymrozków od 2 stopni na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie padał deszcz w rejonach podgórskich i na Pomorzu. Deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. Najwięcej opadów jutro na południu kraju, możliwe także burze. W dzień od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie, a najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie do 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś mówimy o handlu w niedzielę. Dwie dwójki i 7 trójek. Jeśli właściciel sklepu stoi za ladą i sprzedaje, to mu wolno. Może sprzedawać, kiedy tylko chce, a ponieważ właściciele sklepów tego nie robią, no to jakby ich sprawa. Najłatwiej jest wysłać człowieka, niech tyra, samemu siedzieć i sobie grilla robić. Koło mnie jest sklep, jest otwarty. W sobotę, niedzielę był otwarty, nawet w lany poniedziałek był otwarty. Właściciel stał za ladą i sprzedawał. I jeszcze jedna obserwacja z życia. Dwie dwójki i 7 trójek. W momencie, kiedy zamknięte zostały galerie handlowe w niedzielę, to nagle zapełniły się bulwary wiślane, parki, i ludzie zaczęli inaczej spędzać czas, więc jakiś sens to ma. O właśnie, zdaje się, że bardzo dobry, nawet bym powiedział, dla naszego zdrowia, dla naszej kondycji. Ciekaw jestem Państwa pozostałych obserwacji. Numer telefonu 2 2 i 7 3. Anita Lipnicka, 7 minut po godzinie 18, już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie. Z prawą ręką powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Powiedziałabym, że słowa nieczułości, a gdy ktoś mnie spyta czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy. Moje oczy są nadal zielone, o, moje... No i już 10 minut po godzinie 18, czas na naszą popołudniową rozmowę. Ważne pytania i odpowiedzi. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś generał Roman Polko. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. No to pytanie na początek. Co na froncie? 419 dzień wojny. Co dalej? No właśnie to jest kluczowe pytanie. Co dalej? Na razie trwa wojna informacyjna. Strona rosyjska przekazuje swoje informacje. Putin podobno pojawił się wręcz na linii frontu, co przy tym tchórzu jest raczej wątpliwe, no ale stara się podnieść ducha bojowego swoich żołnierzy. Z Ukrainy otrzymujemy informację, że do końca wiosny Krym będzie zdobyty. Nie mam wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z informacją, dezinformacją i że prawdopodobnie no, Ukraina będzie chciała uderzyć, ale też będzie chciała uzyskać ten efekt zaskoczenia. Trwa generacja sił, trwa przygotowanie do tej ofensywy i z pewnością Ukraińcy zrobią wszystko, aby ta ofensywa, ona po prostu oznaczała kontynuację, żeby to nie było krótkie uderzenie taktyczne, ale pójście później za ciosem i odbicie własnych terytoriów. To jest kluczowy moment w tej wojnie. I to mnie właśnie interesuje, trochę pan wyprzedził moje pytanie, to znaczy jak w ogóle ta ukraińska ofensywa może wyglądać? Czy to będzie tak, że to na całej linii frontu będzie ileś uderzeń punktowych, czy oni sobie raczej obiorą jeden lub maksymalnie dwa, trzy cele? Jest pan w stanie tutaj nam wytłumaczyć, jak to mniej więcej może wyglądać? No wariantów pewnie jest wiele, no ale krótko mówiąc, no nie da się uderzyć z jednakową siłą na całym froncie. To taki atak byłby skazany od razu na niepowodzenie. Krótko mówiąc, jakieś pozorne być może uderzenia, manewry, po to, żeby decydującymi siłami, środkami rozciąć ugrupowanie przeciwnika, uchwycić jakieś kluczowe punkty. Może to będzie Melitopol, a może zupełnie inny kierunek wschodni. Tego nie wiemy, to z pewnością nad tym pracuje sztab, żeby ten efekt zaskoczenia był uzyskany. To będzie walka o wszystko? To się musi po prostu udać? No w tej chwili to jest naprawdę walka o wszystko. Rosja nie osiągnęła żadnych celów w tej wojnie. Teraz zbliżają się w przyszłym roku na wiosnę wybory. Putin będzie chciał cokolwiek osiągnąć, żeby się tym pochwalić. Myśli też pewnie o 9 maja. Ukraina otrzymała duże wsparcie z Zachodu i teraz, jeżeli wykorzysta to uzbrojenie, które ma, no to pewnie w ten sposób też zachęci kraje do pomagania, no bo uznają, że warto pomagać, że z tego marazmu udało się wyrwać i że nie ma tej stagnacji na polu walki. A jak pan myśli, co jeśli ewentualnie coś pójdzie nie tak? To znaczy, czy Rosjanie mają jeszcze w swoich zasobach na tyle siły, na tyle potencjału, żeby później właśnie wykorzystać od razu taki błąd? Czy tutaj wszystko musi zagrać, a Rosja i tak już, no chciałbym w to wierzyć, że leży na łopatkach, natomiast pewnie jestem romantykiem, optymistą, niepoprawnym. Rosja tak naprawdę no, nie leży na łopatkach w tym momencie, bo rzeczywiście to, do czego dąży Rosja teraz, w mojej ocenie, to jednak jest zawarcie jakiegoś pokoju, ale takiego pokoju, który dawałby im te zdobycze, które już Rosja posiada. Dojście lądowe do Krymu, zdobycze w Donbasie, no to pozwoliłoby Putinowi naprawdę ogłosić sukces i gdyby zostało to zaakceptowane przez środowisko międzynarodowe, pewnie przygotowywałby się do kolejnej wojny. Tak jak mówiliśmy na początku, jeszcze przed jej rozpoczęciem, że najsensowniej byłoby jak salami po prostu kroić Ukrainę kawałek po kawałku. Stąd też kluczowe jest to, żeby tego pokoju za wszelką cenę nie było. Żeby Rosja wycofała się z wszystkich okupowanych terytoriów, a Zachód, żeby nie czekał na to czy inne zwycięstwo w tej kontrofensywie ukraińskiej, tylko dawał teraz takie uzbrojenie, które pozwoli wyprzeć agresorów. Do samolotów F-16 włącznie. A dla pana, kiedy będzie można mówić o tym, że ten konflikt się zakończył, że wygrała Ukraina? To w ogóle jest możliwe na przestrzeni, nie wiem, najbliższych miesięcy? No w ciągu kilkunastu miesięcy mam nadzieję, że dojdzie do wyparcia Rosjan z okupowanych terytoriów, ale ta wojna się nie zakończy, bo z pewnością Ukraina będzie się zbroić, wzmacniać swoje granice po to, żeby wróg ich nie zaatakował. Ja myślę, że taki prawdziwy pokój osiągniemy wtedy, jeżeli Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, do sojuszu NATO. Wtedy będzie bezpieczna, a sojusz NATO musi zrozumieć, że tak naprawdę silna Ukraina, Ukraina z nami stowarzyszona, to jest potężne wzmocnienie i to jest, to oznacza separację tego agresora, jakim dzisiaj jest Rosja, od cywilizowanego świata, od Europy. Sporo w ostatnich tygodniach, ale też miesiącach mówi się o Mołdawii jako kolejnym potencjalnym celu Rosjan. Mówi się też niezmiennie o Gruzji. Możliwe jest to, że Rosja sobie jeszcze w ogóle pozwoli na to, będzie miała na tyle sił, by zaatakować jeszcze inne państwa? To jest możliwe, dlatego dzisiaj trzeba robić to, czego nie zrobiono na przykład w 2008 roku, kiedy to właśnie Francja i Niemcy zablokowały budowanie tej drogi do NATO dla Gruzji i dla Ukrainy. Teraz popełnienie tego błędu może oznaczać upadek Mołdawii, czy wręcz upadek Gruzji pod panowanie rosyjskie. Trzeba te kraje rzeczywiście zachęcić, przyjąć do świata zachodniego, pomóc im, bo same nie będą w stanie tego zrealizować. Także Zachód ma ogromne siły, możliwości, jest w stanie to zrealizować. To zagrożenie oczywiście jest dzisiaj mniejsze, kiedy Rosja przegrywa, czy tak naprawdę przechodzi do defensywy w samej Ukrainie, ale z pewnością z tych celów nie zrezygnowała. Powiedział pan o NATO. W jakiej kondycji jest sojusz dziś? Myślę, że dobrej, dużo lepszej niż wtedy, kiedy realizowaliśmy tylko misje poza granicami kraju, kiedy sojusz tak naprawdę się rozbrajał i zapomniał o swoim fundamencie, o tym, po co został zbudowany. A został zbudowany, żeby pilnować integralności własnego terytorium. Wreszcie wspólnie, razem, solidarnie, aczkolwiek z oporami, jeżeli chodzi o niektóre kraje, no tym niemniej jednak Putinowi nie udaje się uzyskać tego, na co liczył, kiedy tą wojnę rozpoczynał. A ma pan takie poczucie, przeświadczenie, że NATO dziś jest gotowe, abyśmy nigdy nie musieli się o tym przekonać, że ma taką zdolność, gotowość bojową? NATO jest gotowe, bo NATO opiera się na Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Europie tak naprawdę. Dobrze by było, żeby inne kraje europejskie, które mają ogromne PKB, mają ogromny potencjał gospodarczy, też się przebudziły, bo na razie jest więcej słów, a mniej działania w tym kierunku. NATO wzmocniło się o Finlandię, Szwecję, kraje, które rozumieją, jakim zagrożeniem jest Rosja. Myślę, że również ten sposób myślenia przeważy i takie głosy, które się niestety pojawiają, a padają chociażby z ust Macrona, że NATO, że Europa powinna budować swoje zdolności obronne, żeby nie robić nic w kontrze do Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie Stany Zjednoczone, to pewnie dzisiaj Ukraina zostałaby pokonana, a Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, cała wschodnia flanka NATO no bałaby się, czy borykałaby się z prowokacjami rosyjskimi, bo Putin z pewnością by się nie zatrzymał. A gdzie w tym jest polska armia? Jak nam idzie modernizacja i kiedy faktycznie będzie można uznać, że jest na tyle dobrze, że na przykład, nie wiem, osiągnęliśmy efekt odstraszenia ewentualnego przeciwnika? No w minionej epoce, w epoce zimnej wojny, 15% PKB szło na armię. Armia była 400-tysięczna, po rozwinięciu milionowa. No moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj ta armia no, jest zdecydowanie mniejsza. No ale zaprzestano zwijania polskiej armii. Polska armia przechodzi gruntowną modernizację, pozytywną selekcję, ponieważ ten nowoczesne wyposażenie, ten nowoczesny sprzęt będą musieli obsługiwać inteligentni żołnierze, którzy mają na to jeszcze czas, który dała nam Ukraina 5-10 lat, żeby się tego nauczyć. No i jest to armia, która jest stawiana za wzór w wielu krajach europejskich, no ponieważ no, przede wszystkim podejmuje konkretne działania, jest dużo czynów, dużo nowych technologii, a nie tylko zapowiedzi, które same w sobie niczego nie zbudują. Z optymizmem patrzy pan w przyszłość? Patrzę z optymizmem, jednak no, przede wszystkim no, zdaję sobie sprawę, że Ukrainie nie będzie łatwo, ale liczę, że to wsparcie jednak dotrze, że ten Solidarny Front zostanie utrzymany. No, z polskich żołnierzy możemy być dumni. To naprawdę nie jest ta malowana armia z tamtej epoki. To jest armia z bojowym doświadczeniem z Iraku, z Afganistanu i rzeczywiście no, ten duch bojowy, który znamy z historycznych kart, to w naszych żołnierzach tych współczesnych jest i trzeba ich wspierać. No to w takim duchu bojowym na dziś to wszystko. Generał Roman Polko był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa 20 minut po godzinie 18. Szyran w audycji popołudniowej. Dziś mówimy o tym, że to pewnie nie koniec handlu w niedzielę w ogóle, ale być może kres z niedzielnymi klubami czytelnika, wypożyczalniami sprzętu sportowego, czego tam jeszcze, bibliotekami czy punktami pocztowymi w sklepach czynnych w niedzielę. I Państwa głosy i pytania. 2 2 i 7 3. Nie rozumiem, dlaczego akurat handel jest wyjęty spoza obowiązku pracy w niedzielę. W niedzielę pracuje mnóstwo osób. Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy mogą pracować w niedzielę, a akurat handel jest czymś szczególnym, że oni akurat w niedzielę nie mogą pracować. Odpowiadając tak, że zastanawiamy się, o co tyle zamieszania. W handlu pracują głównie kobiety. Praca w niedzielę uniemożliwia im spędzenie czasu z rodziną i z dziećmi. Może to jeden z przykładów. 2 2 i 7 3 telefonicznie, mailowo zapraszamy do 3@polskieradio.pl i SMS-owo 71335. 25 minut po 18. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about. Pracuję na przykład w komunikacji miejskiej i u nas nie ma ograniczeń. Ja pracuję tylko w niedzielę, bo nieraz jestem w niedzielę w pracy. Ja nie jestem kierowcą, ale pracuję w obsłudze technicznej. To mam wtedy tygodnie wolne. Tak samo mają ci ludzie, którzy pracują spożywcze. Jak pracuję w niedzielę, to tygodnie ma wolne. A dziś mówimy o handlu w niedzielę. Dwie dwójki i siedem trójek, zapatrując się, jak to jest za granicą. Podobno jesteśmy w Unii, prawda? Tylko obawiam się, że nie wszyscy chcą, żeby było tak jak Unii. Gdyby wprowadził wszystkie unijne zasady, to by wybuchła rewolucja. Proszę mi pokazać jedno państwo starej Unii, gdzie jest handel w niedzielę. Już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. W wielu miejscach pada deszcz, uważajmy na drogach, a o kolejnych utrudnieniach już teraz Mariusz Dąbrowski. A gdy pada deszcz, drogi są mokre, a więc śliskie i w takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania. Proszę o tym pamiętać. Krajowa 19 między Kockiem a Lublinem na wysokości Lubartowa na 4 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, policja kieruje ruchem. Droga krajowa numer 22 między Starogardem Gdańskim a Elblągiem, korek w Kończewicach, spowolnienia w Kwarożynie i Malborku oraz korki w Zarzeczu, w Królewie Malborskim, w Krasnołęce i w Starym Polu. Droga krajowa nr 29 między Słotwiną a Dąbrówką. Korek dla obu kierunków. Krewet lasa nr 44 od Mikołowa po Tychy. Spowolnienia podobnie w Oświęcimiu, a przy wyjeździe tą trasą z Krakowa korek od Dębników po Skawinę. Jeszcze druga krajowa nr 79 w Krakowie od Nowej Huty po Prądnik Biały, spowolnienia i korki. A między Chrzanowem a Jaworznem korki i spowolnienia. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że udało się dojść do porozumienia w sprawie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża. Na konferencji prasowej po spotkaniu w tej sprawie ze stroną ukraińską Robert Telus podkreślił, że wykonanie postanowień porozumienia mają gwarantować trzy zabezpieczenia. Przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Druga bardzo ważna to jest wprowadzenie mechanizmu SENT. I trzecia rzecz to jest założenie plomb z systemami elektronicznymi, które będą dokładnie śledzić transport, skąd jedzie i dokąd jedzie. W rozmowach uczestniczyła m.in. pierwsza wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Julia Sfrydenko i minister polityki rolnej Ukrainy Mykola Solski. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz członkowie rządu i parlamentarzyści uczestniczą w mszy na Wawelu. Dziś przypada 13. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. 18 kwietnia 2010 roku para prezydencka, która zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, została pochowana w wawelskich kryptach. W rocznicę ich pogrzebu zwolennicy i politycy PiSu od kilku lat spotykają się na Wawelu, powiedział Polskiemu Radiu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu. To jest z jednej strony pamięć, oczywiście, a z drugiej takie też wyzwanie na przyszłość, że pamiętamy i testament świętej pamięci prezydenta wykonamy. Po mszy politycy PiSu złożą kwiaty i pomodlą się w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów przy grobowcu Lecha i Marii Kaczyńskich. Ponad 150 wystawców z Polski, Ukrainy i Białorusi zaprezentuje kilkanaście tysięcy publikacji wydanych w ostatnich latach podczas targów wydawców katolickich. Wydarzenie potrwa od czwartku do niedzieli w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. W trakcie targów zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących, w tym pokazy filmowe, wystawy i warsztaty dla najmłodszych. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był skrót serwisu Trójki. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, no ale tak jak dziś też będzie padał deszcz w rejonach podgórskich i na Pomorzu, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, najwięcej opadów na południu kraju, możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, ale nad samym morzem na wybrzeżu, w górach oraz w czasie burzy wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Podhalu, około 8 na zachodzie i na południowym zachodzie, do 13. Najcieplej jutro na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. A my w audycji popołudniowej dziś mówimy o handlu w niedzielę, o zakazie handlu. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak ja się cieszę, że w niedzielę są sklepy pozamykane, bo pomyśli pan sobie, koledzy umówieni, zanęty kupione, inne rzeczy też kupione, już w myślach ciągnę 10 kilo szczupaka, a to nagle żona, słuchaj, w niedzielę jedziemy na zakupy, bo buty muszę sobie kupić. No przecież to konia by zabiło. Także nie otwierajcie w niedzielę sklepów, bo się małżeństwa rozpadną. Jak ja się cieszę pana radością z tego wędkowania, naprawdę. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne sygnały. Niedziele pracujące były straszne pod względem rodzinnym, okropne. Handel w niedzielę, życie małżeńskie. Kto by się spodziewał, że w tym kierunku podąży nasza dyskusja? Dwie dwójki i siedem trójek. Proponuję coś innego, żeby poszła naprawdę rządowa kampania. Nie kupuję w niedzielę, bo szanuję bliźniego. Jak ludzie przestaną chodzić do tych sklepów, no to po prostu śmiercią naturalną to jakby zginie. A później być może przyzwyczajmy się, że handel w niedzielę, szczególnie w tych sklepach wielkopowierzchniowych, już gdzieś odszedł do lamusa. Ciekaw jestem Państwa głosów. Dwie dwójki i siedem trójek. Audycja popołudniowa za 23 minuty 19, więc już teraz. Podsumowanie dnia. Też o pieniądzach, ale nie tylko. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Z inicjatywy prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów szefowie 10 urzędów antymonopolowych podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy. Jego celem są wspólne działania na rzecz rozwoju ochrony konkurencji i dzielenie się wiedzą z partnerami z Mołdawii i Ukrainy, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odbywa się będzie w formie grup roboczych, wizyt studyjnych, warsztatów, ale także dzielenia się informacjami dotyczącymi prowadzonych postępowań czy badań rynku. Ścisła współpraca z naszymi odpowiednikami z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej ma szczególne znaczenie zarówno w kontekście globalizacji, jak i najnowszych zagrożeń wynikających z wojny w Ukrainie. Porozumienie podpisały Krajowe Urzędy Ochrony Konkurencji z Polski, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji oraz z dwóch krajów kandydujących do Unii Europejskiej, Mołdawii i Ukrainy. Najwięcej Ukraińców, bo 35% zarabia w Polsce od 3 do 4 tysięcy złotych netto miesięcznie, a 24% do 3 tysięcy. Wynika z raportu Personal Service. Większość Ukraińców deklaruje miesięczne wydatki w Polsce nieprzekraczające 1000 złotych. A zgodnie z ostatnim raportem NBP 65% Ukraińców przebywających w naszym kraju pracuje, a 24% pracy poszukuje. Na warszawskiej giełdzie dziś na plusie WIG20 zyskał prawie 2%. Dolar kosztuje 4,21 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5,24 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chińska gospodarka zaskoczyła pozytywnie. W pierwszym kwartale tego roku w relacji rocznej wzrosła o 4,5%. A co się przyczyniło do tego lepszego od oczekiwań wyniku? No zdecydowanie konsumpcja. W marcu ona przyspieszyła do 10,6% w ujęciu rok do roku, podczas gdy jeszcze w styczniu i lutym, ponieważ za te dwa pierwsze miesiące roku chiński Urząd Statystyczny podaje dane łącznie, wówczas wzrost wynosił jedynie 3,5%, więc wyraźne przyspieszenie w konsumpcji związane oczywiście z tym, że kraj ten porzucił politykę zero COVID, a więc wprowadzania bardzo surowych, wręcz drakońskich lockdownów, kiedy tylko wprowadzano, kiedy tylko identyfikowano pojedyncze przypadki zakażeń koronawirusem, co oczywiście bardzo w znacznym stopniu paraliżowało życie gospodarcze i społeczne. Jednocześnie no, w pewnym momencie właśnie na przełomie poprzedniego i bieżącego roku w sposób gwałtowny zmieniono kurs polityki i wprowadzono całkowicie otwarte podejście związane ze zwalczaniem koronawirusa. I w konsekwencji nastąpił boom konsumpcyjny. Ten cały niezrealizowany, niespokojony popyt gwałtownie Chińczycy zaczęli realizować się, zaczęli korzystać ze sklepów. Widzimy, że przede wszystkim tym czynnikiem napędzającym konsumpcję były właśnie restauracje, hotele i również wszelkie zakupy związane z transportem, tak? czyli paliwa. Korzystanie również z komunikacji publicznej, z transportu publicznego. W tych obszarach zdecydowanie wzrosła konsumpcja, w znacznie mniejszym stopniu w obszarze dóbr trwałych, a więc w mniejszym stopniu rosła sprzedaż na przykład mebli czy artykułów RTV i AGD. Jest to w pewnej mierze takie podobne zjawisko, jakie obserwowaliśmy w Polsce mniej więcej półtora roku temu, kiedy też luzowano u nas wówczas obostrzenia związane z pandemią, a w konsekwencji mieliśmy gwałtowny wzrost konsumpcji, który w pewnych kwartałach skutkował wzrostem naszej gospodarki nawet o 8-9% w ujęciu rok do roku. Rzeczywiście chińska gospodarka złapała ten oddech po zdjęciu tych ograniczeń covidowych. Pytanie tylko na jak długo, bo rynki czekały na dzisiejsze dane, ale ta reakcja na lepsze jednak dane niż się spodziewano nie była jakaś wyjątkowa, jakaś euforyczna. Czy to może sugerować, że są jednak obawy, że ten efekt pokowidowy w Chinach utrzyma się tylko krótko i kolejne kwartały już mogą być słabsze? No niestety inne aspekty chińskiej gospodarki wyglądają znacznie słabiej. Siłą rzeczy to pokowidowe odbicie konsumpcji jest zjawiskiem tymczasowym. Ono w ciągu maksymalnie roku wygaśnie, natomiast pozostałe problemy chińskiej gospodarki niestety pozostaną. Na przykład w bardzo wolnym tempie rośnie produkcja przemysłowa, która w pierwszym kwartale wzrosła tylko 3% w ujęciu rok do roku, a ważne segmenty eksportowe chińskiej gospodarki, chińskiego przemysłu związane z elektroniką w różnych kategoriach, tam widzieliśmy spadki nad rzędu 15-20%, co miało związek zarówno z ograniczeniami nakładanymi przez Stany Zjednoczone w handlu, jak też i słabszym popytem ze strony głównych odbiorców chińskich produktów na zachodzie, czyli Europy Zachodniej, czy również USA. Słabo również wygląda inwestycje, ponieważ w Chinach wciąż załamuje się rynek nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości obniżyły się o prawie 6% rok do roku. Rząd próbuje to stabilizować też po to, aby chronić sektor budowlany, inwestując więcej w infrastrukturę, więc budując nowe drogi, nowe linie kolejowe. Natomiast no, sektor prywatny nie radzi sobie szczególnie dobrze. No i też firmy nie zatrudniają nowych pracowników. Bezrobocie wśród osób młodych 24 roku życia sięga w Chinach w dalszym ciągu prawie 20%. A ile w całym roku może wynieść wzrost gospodarczy w Chinach? Pytam o to też dlatego, że to druga gospodarka świata, więc dla wszystkich jest ważne, co tam się dzieje, a władze w Pekinie wyznaczyły cel na ten rok na poziomie 5%. No i widzimy też, że władze chińskie deklarują coraz niższe cele, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Jeszcze do tej pory przed poprzednim kongresem chińskiej partii komunistycznej oczekiwano wzrostu na poziomie 5,5%. a więc też chińskie władze redukują swoje ambicje i sądzę, że jest szansa na zbliżenie się do tego niższego, już nieambitnego celu 5%. Sądzę, że ten wynik na poziomie wokół tego, który kształtował się w pierwszym kwartale, będzie możliwy do utrzymania, jeśli chodzi o dynamikę PKB za cały rok. Czy patrząc na te dzisiejsze dane, no i też na to, jaka jest ta sytuacja na świecie, wiemy o napięciach na linii Stany Zjednoczone-Chiny, czy państwo środka będzie umacniać swoją pozycję w globalnej gospodarce i jakie mogą być relacje Chin z Europą, w tym także z Polską? Czy potencjał chińskiej gospodarki jest bardzo duży, więc długofalowo z całą pewnością ta gospodarka będzie umacniać swoją pozycję. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej wygląda na to, że w dalszym ciągu będzie mierzyła się z szeregiem problemów, ponieważ jest to gospodarka bardzo mocno nastawiona na eksport, a warunki do rozwoju eksportu chińskiego są coraz trudniejsze. Nie tylko ze względu na bariery handlowe, ale ze względu na to, że w całym świecie rozwiniętym i w strefie euro i Stanów Zjednoczonych prowadzona jest restrykcyjna polityka pieniężna. Mamy wysokie stopy procentowe, które ograniczają konsumpcję zarówno tego, co produkuje się w krajach, jak i sprowadza się z granicy. I to jest zła wiadomość dla chińskich firm nastawionych na eksport, które niestety, ale trudno będzie zwiększać w tych warunkach przychody. I w tym obliczu tych wyzwań, Chiny muszą budować swój rynek wewnętrzny, natomiast mamy teraz odbicie po-covidowe konsumpcji, natomiast pytanie, czy na dłuższą metę uda się również te trendy podtrzymać, zwiększania roli konsumpcji, zmniejszania inwestycji i eksportu. No z naszego punktu widzenia byłoby dobrze, bo przecież były plany, że Polska będzie takim hubem dla Chin na Unię Europejską, że to tutaj do nas będą transportowane z Chin tym jedwabnym szlakiem, nowym jedwabnym szlakiem towary i dalej sprzedawane w Unii. W perspektywie długofalowej z całą pewnością rozwój gospodarczej współpracy z Chinami no ma duży potencjał i też nasze firmy osiągały jednak pewne sukcesy w tym obszarze. Jakkolwiek Chiny są poza pierwszą dziesiątką, jeśli chodzi o odbiorców naszego eksportu, to jednak w przeciągu ostatnich 12-13 lat udało się nam podwoić udział eksportu do Chin w naszej gospodarce. To teraz jest 60% naszego PKB, jeszcze kilkanaście lat temu było 30%. Więc drobnymi krokami polskie firmy jednak umacniają swoją pozycję na chińskim rynku, choć trzeba pamiętać o tym, że importujemy z Chin 10 razy więcej w ujęciu wartościowym niż to, co eksportujemy do tego kraju. No właśnie, miejmy nadzieję, że kiedyś ta relacja zmieni się tutaj też na naszą korzyść. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. A było to... Podsumowanie dnia. 13 minut pozostało do godziny 19. Przypomnę, dziś w audycji popołudniowej między innymi rozmawiamy o handlu w niedzielę. Ustawodawca powinien pójść w tym kierunku, żeby zapewnić dzisiaj, że mogą podjąć pracę osoby, które jest to w jakiś sposób potrzebne, wyrażą zgodę. No i oczywiście pod warunkiem, że te osoby nie dadzą się wkręcić później pracodawcy, żeby były jakieś tam kombinacje typu, że pracodawca musza czy namawia. To jakoś powinno być organizowane tak, żeby jednak było możliwe. Dla osoby, która chce zrobić te zakupy, niech idzie. I która chce pracować, niech idzie. Dla chętnych często pojawia się także i takie stwierdzenie, i takie zdanie. Między innymi pani Maria informuje, żadna z rozmawiających ze mną ekspedientek nie chce pracować w niedzielę, chcą być z rodzinami. No jeszcze od pana Marka, pewien nauczyciel przysposobienia obronnego mówił w czasach PRL, że jak chlebak, sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów, tak dziś czytelniak, sama nazwa wskazuje, służy do sprzedaży alkoholu. Z pozdrowieniami od pana Marka. I jeszcze jeden głos, 2 dwójki i 7 trójek. Moje dzieci z latach 90. przerażenie w oczach, jak nadchodziła niedziela. Rodzice zasuwali cały tydzień, a na niedzielę na shopping. Nie życzę nikomu takiego dzieciństwa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na 3 sposoby. Za 11,5 minuty 19. Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców, dumny jestem. Nie wiedziałem, co to przestrzeń. Chyba było coś nie tak. Salon w kartonie widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak próbno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszedł pan, leciał na bruk już na znak, było czekam, może przejdzie. Przerażenie w dużym mieście, przecież dom twój tam, gdzie serce, dłużej nie mogłem tak stać. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszarpany leciał na bruk. Już to znak, było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Ja pamiętam jeszcze, jak stacje CPN-u były nieczynne w niedzielę. Nie było problemu. Dwie dwójki i siedem trójek. Szukamy rozwiązania tego jakże ważnego, a po dzisiejszej audycji popołudniowej sądzę palącego problemu. Dwie dwójki i siedem trójek. Pracują również kolejarze, aptekarze, masa zawodów, tramwajarze. A prawda jest taka, że gdyby ludzie nie chodzili w niedzielę do sklepu, to nikt by tych sklepów nie otwierał, bo nikomu by to się nie opłacało. Ciekaw jestem Państwa głosów. Jeszcze zdążymy przed 19:00. Dwie dwójki i siedem trójek. Pracowałam 15 lat, sobota, niedziela, każda, w sklepie od godziny 9 do 21. To nie życzę nikomu, a ktoś, jeżeli ma ochotę, to niech sobie stanie sam i popracuje i zobaczy, jak to jest, jak kobieta wraca, matka do domu. Musi ogarnąć dom, dzieci, na drugi dzień zrobić zakupy, pomyśleć o tym, żeby być nawet przy dziecku, przy rodzinie. Muszę się pochwalić, że ja znam kalendarz i wiem, że Wigilia przypada 24 grudnia i nie robię w tym dniu zakupów obłędem w oczach, tylko robię to zdecydowanie wcześniej i z szacunku dla tych pań czy tych osób, które pracują na kasach, nigdy od wielu lat ani w piątek wielki, ani w sobotę wielkanocną, ani w Wigilię